De mannen zijn opgepakt en worden verdacht van poging tot doodslag. In Peru is een explosie geweest in een nachtclub. Volgens de politie daar was het een aanslag. Het komt vaker voor, want er zijn meerdere bendes actief. In de club vielen tientallen gewonden en 5 zijn zwaar gewond. Volgens een bezoeker vlogen er glasscherven in het rond. Ze werd zelf geraakt in haar been. De Tsjechische schaatster Martina Sablíková heeft op het WK Allround in Heerenveen afscheid genomen. Haar laatste rit was de 3 kilometer en ze kreeg een staande ovatie. Na afloop moest ze huilen en noemde het haar mooiste race ooit. Sablíková was ooit een grote concurrent van Irene Wüst en Irene Schouten en Joy Beune. PSV heeft Ronald Koeman geëerd met een eigen tegel in hun Walk of Fame. Koeman speelde 40 jaar geleden voor PSV en werd 3 keer landskampioen en ook wonnen ze 2 keer de beker en de Europa Cup 1. Later werd hij ook trainer van PSV. Koeman onthulde de tegel samen met zijn kleinzoon en vond het mooi. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht mistig en 5 graden. Morgenochtend ook nog mist, maar later in de ochtend steeds meer zon. Alleen in het noordwesten blijft het bewolkt en het wordt 15 graden. En dat was het ANP Nieuws. Music. Discos Amsterdam. Ja, ja, daar zijn we weer. Criscos Amsterdam hier op Q-Music. Sander en Jordi hier. En zoals je hebt gehoord, zonder Yuki. Ja, ja, ja, zonder Yuki'tje. Maar we gaan gewoon lekker door. En de afgelopen week hebben we dus bekend gemaakt dat Yuki stopt. Daarover straks meer, maar nu eerst Chris Brown. Yes. Silly in me. will finally be the man who will see her. She checks in, but she doesn't get back, and she's already parking, patiently waiting to see if he'll pull up behind her. You and me in paradise. Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama, bonita. Shakira, Shakira. Shakira, Shakira. Yuki Kempes, hoe lang hebben we met hem gespeeld? 12 jaar bijna. 12 jaar. 11,5. En hij begon op een gegeven moment toch wel zijn eigen muziek te maken. Sander en ik hebben eigenlijk altijd alle hits gemaakt. En Yuki had wel de drang om ook zijn eigen muziek te maken en meer die kant op te gaan. Dus we zijn met liefde uit elkaar gegaan en we gunnen Yuki het allerbeste. Maar de broertjes Huisman gaan gewoon lekker door. We zijn hier tot 10 uur, Christus Amsterdam, let's go! Standing just a little too close to me. You say you're not quite enough to me. You're sipping just a little too slow for me. No doubt you play a real cool for me. Got me thinking, what is it you do for me? Tripping a little more than I should be. So let yourself go and get right. Body, don't stop, don't quit. All you ladies pop that thing like this. Shake your body, don't stop, don't quit. Just do it. Do it now, do it good. Lick this just like you should. Right now, lick it good. Lick this just like you should. My neck, my back, lick my chest like that. My neck, my back, lick my chest like that. My neck, my back, lick my chest like that. My neck, my back, lick my chest like that. My neck, my back, lick my chest like that. First, you gotta put your neck into it. Don't stop, just do it, do it. We'll be right back. Ja, mochten we iets van jou kunnen draaien, stuur het in via de Q-Music app. Snel door, tot 10 uur. Mamu,

Mars en Jordan ook Move Your Feet. En dat allemaal in de mix bij ons, Chris Cross Amsterdam. En Melvin vraagt Kid Cudi, altijd goed. So. Sophie laat weten, Calvin Harris, gaan we ook draaien voor jou. Lekker hoor, snel door met nu Diana Ross hier op Q Music. Close enough. Got you in my-

goed door elkaar. Ja, en je hoorde Calvin Harris zoals afgesproken voor Sophie. En we zijn er nog heel even. Met onder andere House of Pain. Zometeen de beste 90s en zeros op Q-Music. Veel plezier alvast. Upside down. Boy, turn me. Thank you.